Casper Meijer met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot zeker 227. Honderden mensen zijn gewond geraakt of worden vermist. Volgens premier Henry zijn sommige dorpen in het zuiden van het land verwoest en worden de ziekenhuizen overspoeld met gewonden. De premier heeft een noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,2. Daarna waren er nog twee stevige naschokken. Komende maandag trekt naar verwachting ook nog een tropische storm over het getroffen gebied. 11 jaar geleden werd Haiti getroffen door een aardbeving met een kracht van 7. Toen kwamen er volgens Haiti 200.000 mensen om het leven. In Afghanistan lijken de Taliban weer een belangrijke stad te hebben veroverd. Het gaat om Mazar-i-Sharif, de enige stad in het noorden waar het Afghaanse leger nog de baas was. Volgens het hoofd van de Provinciale Raad is er nauwelijks gevochten en hebben de regeringstroepen hun wapens achtergelaten. Ze zouden naar Oezbekistan zijn gevlucht. De Taliban komen ook steeds dichter bij Kabul. Er wordt gevochten om een stad op 50 kilometer van de hoofdstad. Vandaag heeft premier Rutte weer overleg gehad over de situatie in Afghanistan. Volgens hem wordt alles in werking gesteld om de veiligheid van ambassademedewerkers en tolken te waarborgen. In meerdere Franse steden is weer geprotesteerd tegen de coronamaatregelen van de regering. De ruim 250.000 demonstranten zijn vooral fel tegen de vaccinatieplicht voor mensen in de zorg en het verplicht tonen van een coronapas bij onder meer een horeca- of bioscoopbezoek en lange treinreizen. De grootste demonstraties waren in Parijs. Er waren zeker 20.000 deelnemers. 1600 agenten zijn ingezet voor handhaving. In Lyon waren rellen. De politie zette daar traangas in. Na de extreem hoge temperaturen van de afgelopen tijd in Turkije, Griekenland en Italië zucht nu Spanje onder de hitte. In Córdoba in het zuidwesten werd het vandaag 46 graden. Eerder deze week bleek uit het IPCC-rapport dat extreme hitte vermoedelijk steeds vaker voor gaat komen in het Middellandse zeegebied. Daar warmt het namelijk sneller op dan gemiddeld. Denzel Dumfries verlaat PSV voor Inter Milaan. De verdediger heeft een contract getekend voor 4 jaar. PSV krijgt naar verluid 15 miljoen euro voor de Oranje International. Dumfries maakte afgelopen EK indruk met 2 doelpunten en goed spel. In de Eredivisie heeft Ajax met speels gemak gewonnen van promovendus NEC. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-0. De Amsterdammers vierden dat het stadion precies 25 jaar geleden in gebruik werd genomen. Eerder op de avond won Fortuna Sittard met 2-1 van FC Twente. PSV pakte de winst in Almelo. Tegen Heracles werd het 2-0. En AZ verloor uit met 1-0 van RKC Waalwijk. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Op de Wadden kan wat regen vallen. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag met 22 tot 27 graden. Na het weekend wordt het wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Udodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Udodas. Meten en weten op afstand. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Wilfried de Jong. Ik zag vandaag de beelden van een blauwe haai die vlak langs de kust van badplaats Benidorm zwom. Iedereen stormde het water uit. Volgens experts was het dier gedesoriënteerd. Ik vermoed dat de haai hetzelfde vond van duizenden roodverbrande mensen in malle zwemkleding met duikbrillen op hun hoofd. goedenavond. Welkom bij het Oog. De Taliban zijn de hoofdstad Kabul tot op 50 kilometer genaderd. Ondertussen trekken de Verenigde Staten zich spoorslags terug uit Afghanistan. Amerika-deskundige Paul Bril en correspondent Marieke de Vries vertellen over de laatste ontwikkelingen en over de buitenlandpolitiek van president Joe Biden. In Haiti is het een chaos na de zware aardbeving. De in Nederland wonende Celini Constant komt uit kamp Perrin, precies in het gebied waar de aardbeving plaatsvond. En ook correspondent Nina Jurna kent Haiti goed. Vanwege de Indië-herdenking van morgen komt regisseur Erik de Vroet langs. Hij maakte een theatervoorstelling over zijn inmiddels overleden Indische moeder. En moet er net zoals het OMT ook een crisisteam komen rond het klimaat. Nu eerst het nieuwsoverzicht van zaterdag 14 augustus. Paniek in Haiti. Een aardbeving met een kracht van 7,2 trof het eiland dat al zoveel ellende kende. De eerste hulpacties zijn al gestart. Er worden mensen levend onder het puin vandaan gehaald. In 2010 werd Haiti ook al getroffen door een zware aardbeving. Toen kwamen 200.000 mensen om het leven. KNMI vreest dat er opnieuw veel slachtoffers gaan vallen. Zoals ik zei, is het iets verder van de hoofdstad dan in 2010. Maar nog steeds in een regio waar heel veel mensen wonen. In eigen land heeft de politie in februari een Pakistaanse dissident en mensenrechtenactivist in allerijl uit zijn woning moeten halen. Hij kreeg nog net op tijd de tijd om een paar spullen te pakken. That you pack up in half hour and we leave. And you don't tell anyone, even your parents, that you are leaving the place. De politie had zo'n haast omdat ze informatie hadden dat er een moordaanslag op handen was. De dissident, die ook blogt over corruptie en de Pakistanse veiligheidsdiensten, vindt dat de Nederlandse overheid actie moet ondernemen. It's better if Dutch government talks to Pakistan that how dare you operating on our soil. They can tell them that hey, we know what you are doing. IJsselmeerkotters, garnalenkotters en Noordzeekotters protesteerden langs de afsluitdijk tegen de aanleg van windmolenparken op het water. De vissers vinden dat ze steeds meer terrein verliezen. En dat gaat verder dan het gebied rond een windmolenpark. Want dat is een eis van de natuurorganisaties dat als jij iets industrialiseert op zee, dan willen ze daar ook natuurcompensatie voor terug hebben. Zal er straks nog wel een bedrijf zijn dat mijn kinderen kunnen overnemen, vraagt deze visser zich af. Aan de ene kant zeg je zoek een andere baan, maar dat is natuurlijk wel mooi als je opvolging hebt en dat alles doorgaat. Het was de dag van de jaarlijkse actie Maas Clean Up. Door de overstromingen van enkele weken geleden was er flink wat meer op te ruimen voor de vrijwilligers. Isolatiemateriaal, pallets. Er zit nog een vuilcontainer in, afdekzeilen, stukken van terras, van terrasstoelen en zo, van alles. En natuurlijk alles van, dat van plastic is. En dat is ook een bedreiging voor onszelf. Het komt in het water, uiteindelijk in de oceaan en uiteindelijk daarmee ook weer op ons bord terecht. Dus het moet gewoon opgeruimd worden. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Haiti, ik zei het net al, is vandaag getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,2. Correspondent Nina Jurna volgt de situatie daar. Goedenavond, Nina. Goedenavond. Goedenavond, ja. We hoorden dat het dodental is opgelopen tot 227. Is de verwachting zeker dat het nog verder oploopt? Ja, dat is wel de verwachting. Ik checkte ongeveer anderhalf uur geleden en toen was het nog 27, was het nieuws. En inderdaad, dat loopt nu wel snel op. Dus de verwachting is dat er nog meer doden gaan vallen. En er zijn heel veel vermiste mensen die onder het puin worden weggehaald. Je moet je ook voorstellen dat de communicatie met Haiti ook niet heel makkelijk is. Ik probeer dat al de hele dag, maar telecommunicatiesystemen zijn ook uitgevallen. Huizen zijn ingestort, wegen. Dus ja, het is een chaos. Ja, en je vertelt wel iets over de schade, maar wat is de omvang van de schade? Is die al enigszins te meten door jou? Ik vind het heel moeilijk. Kijk, bij de vorige aardbeving in 2010, toen kwam ook eigenlijk het nieuws langzaam op gang. En toen bleek het een enorme ramp te zijn met meer dan 100.000 doden achteraf. Dus het lijkt er nu op dat het niet die omvang heeft. Maar het komt ook omdat het epicentrum nu meer dan 100 kilometer in ieder geval van de hoofdstad verwijderd is, van Port-au-Prince. Dus het is wel in een dichtst bevolkt gebied, maar niet de hoofdstad waar bijna 2 miljoen mensen wonen. Dus dat zou het in omvang in ieder geval misschien minder dramatisch dan de aardbeving van 2010 kunnen maken. Mm-hmm. Maar nogmaals, we weten eigenlijk heel weinig. Ik verwacht dat morgen in de loop van de dag iets meer bekendheid wordt over wat de echte omvang van deze ramp is. Ja, en kun je al wel inschatten of de hulpverlening goed op gang komt? Ja, ik begreep dat de minister, of de, sorry, de premier van Haiti, Ariel Henry, dat die heeft aangegeven dat in ieder geval de lokale hulpverlening nu op gang komt. Ook vanuit de hulpverlening zoals het Rode Kruis, maar ook UNICEF. Dan heeft de VS heeft al hulp aangeboden, dus dat begint op gang te komen. Maar ja, of dat al heel, als het al ter plekke is, dat is nog niet bekend. Nee, dat is duidelijk. Nina, dankjewel. Er is nog heel veel niet bekend. Maar dankjewel voor je eerste reactie. Nina Jurna, correspondent van ons. Dan schakel ik nu over naar Celini Constante, voorzitter van de Haïtiaanse Vereniging in Nederland. Goedenavond, mevrouw Constant. Goedenavond. Ja, maar u komt uit het. U woont inmiddels in Nederland. Dan bent u nu eventjes op vakantie in het buitenland, geloof ik. Hè? Maar u komt uit het gebied zelf, hè, wat nu zo zwaar getroffen is. Waar komt u vandaan? Ik kom uit een stad van het zuiden departement. Die heet Camperin. En Camperin ligt ongeveer 7 tot 8 kilometer eigenlijk van het epicentrum. In het departement des NIP, waar het epicentrum is. Mm-hmm. En dan we hebben nog een derde departement die heel zwaar getroffen is. Dat is Grand-Anse, waar de stad Jérémie is. En dat zijn alle drie departements die in 2016 zwaar geraakt waren door de orkaan Matthew. Ik weet niet of u dat nog weet. Ja. Maar dat is precies dezelfde departement. Ja, dus zijn eigenlijk nauwelijks opgebouwd of ze zijn alweer beschadigd. En precies. En ja, wat we nu hebben gezien, de paar huizen die niet beschadigd zijn, zijn huizen die antisismische regels, zeg maar, hebben gevolgd. Die zijn, ze kunnen blijven staan, maar heel veel mensen hebben geen geld om een goede, stevige huis te bouwen. Dus er zijn dezelfde huizen die weer zijn kapot gegaan. Ja. Nou hoorde ik net inderdaad van Nina Jurna, onze correspondent, dat ze heel moeilijk contact krijgt met Haiti. Hoe is dat met u? Voor mij was het in het begin. Het bericht kwam rond 2 uur, Nederlandse tijd, heb ik de eerste melding ontvangen. Dus het heeft ongeveer 3 kwartier tot 1 uur om mijn eerste bericht van 10 seconden van familie te krijgen. En daarna hoorde je dat de ene deel was niet thuis. Want gelukkig, ik moet nu zeggen, de schade weten we nog niet precies. Maar het was 8 uur 's ochtends en de mensen zijn heel vroeg uit huis. Dus heel veel mensen waren al bezig met hun activiteiten. Ja, die zouden al wakker zijn. Maar wat zegt u? U bedoelt dat die mensen al wakker waren en al buiten waren wellicht? Ja, ze waren wakker en buiten. De sommige slachtoffers die we horen nu zijn overleden in hun huis, waren nog in bed. Of veel kinderen hebben we al gehoord die ook gewond geraakt zijn of dood zijn. Die zijn gewoon nog in bed geweest. Maar volwassenen meesten waren, veel mensen waren buiten. Ja, nou hebben we de aardbeving gehad van 2010. Nu is deze aardbeving geweest. Wat was het? Vorige maand de president van Haiti vermoord. Wat denkt u? Heeft Haiti genoeg veerkracht om hier weer bovenop te komen? Haiti is, we moeten doorgaan. Dat is wat we altijd zeggen. Hè? No papiri, hè? We zullen niet verdwijnen. Mm-hmm. Dat is wat we zeggen tegen hunzelf. Maar natuurlijk, voor de mensen, als je nu zo'n dag moet ervaren, dan de mensen verliezen hoop. Ja. Maar tegelijkertijd, ze gaan nu vechten. Hè? Dus iedereen probeert nu anderen te helpen, et cetera. Maar ja, we hebben gezien, mensen helpen hunzelf. En we hebben nog geen echte hulpverlening. Hij is in Kamperin zelf in een kleine ziekenhuis met ongeveer 10 tot 20 bedden. Ja. Dus veel te weinig. Maar en op dit moment is het land dus echt aan zichzelf overgeleverd en aan de eigen veerkracht en moet pas later de hulpverlening komen. Hè? Ik dank u wel voor uw reactie. Celina Constant, de voorzitter van de Haïtiaanse Vereniging in Nederland. Goedenavond. Geen zondagskranten in Nederland, dat weten wij. Dus kijken we met regelmaat over de grens, zeker in de vakantietijd. Op Sicilië werden deze week recordtemperaturen gemeten. En daarom spreek ik nu met onze Italië-correspondent Helene Daans. Goedenavond, Helene. Goedenavond, Wilfried. Ja, ik neem toch aan dat die recordtemperaturen ook het nieuws beheersen nu in Italië. Ja, zeker. Het is de hittegolf en dan de branden die ermee gepaard gaan. Dat is hier, naast al dat nieuws over Afghanistan natuurlijk, in het binnenland gaat het toch vooral daarover. Daar heb je gelijk in. Ja, en is er nog nieuws te melden over de bosbranden bijvoorbeeld? Goh, het gaat door en het gaat niet de goede kant op. Vooral omdat we hebben deze week die hele extreme temperaturen gehad. Maar het is nog steeds heel warm. Vooral daar op Sicilië en ook in Catania, andere Zuid-Italiaanse regio. Mm-hmm. Branden er gewoon steeds meer gebieden af. En de brandweer blijft moeite te hebben om dat allemaal in kaart te brengen. En om gewoon overal op tijd te zijn. Dus wat mij opviel zelf is dat vorige week bijvoorbeeld, toen was het hier nauwelijks in het nieuws. Als je het hebt over de Italiaanse media. Ja. Want de redactie belde mij steeds zo van, zullen we nog eens wat vertellen over die Italiaanse branden? Ik zei, ja, ik wil wel, maar ik weet niet hoe het gaat met de branden. En dat is deze week helemaal omgeslagen. De aanleiding daarvoor is dat er afgelopen woensdag zijn er 3 doden gevallen in verschillende regio's bij branden, waaronder 1 jonge man op Sicilië die probeerde te helpen met blussen. En die is bij die poging om het leven gekomen. En dat is echt een keerpunt geweest ook in de Italiaanse media. En er werd heel veel over geschreven. Niet alleen over de gevolgen, hè, dus hectares afgebrand en evacuaties en zo, maar de oorzaken van die branden. Hè, want een hele grote percentage van die branden zijn bewust aangestoken door mensen, door herders bijvoorbeeld die meer weideland willen, maar steeds vaker ook door maffia, door criminele organisaties. En je zag deze week echt in heel veel kranten opiniestukken over, zullen we dat nu een keer harder aanpakken hier in Italië? Zullen we daar eens meer middelen op inzetten? Ja, je had toch ander nieuws, hè, uit Sicilië? Ja, dan blijven we even in Sicilië. Want het was ook leuk nieuws, of ik vond het toch opvallend. De Etna, namelijk de vulkaan, die heeft een nieuwe top. Want het zit zo, die berg bestaat uit verschillende kraters. En de noordoostelijke krater, dat was altijd de grootste krater. Hè. Die was die is nu 3.326 meter. Dat was altijd de top. Maar sinds afgelopen februari zijn er op een andere krater heel veel uitbarstingen geweest. Meer dan 50 keer is daar een uitbarsting geweest. Is daar lava uitgerold, gespuwd en andere gesteentes. En daardoor heeft die tweede top die eerste ingehaald. Die is nu 3.357 meter. En daarmee heeft Etna dus een nieuwe top. Is die ook hoger geworden? Dat vond ik wel opvallend nieuwtje. Ja, zeker. 31 meter is veel. Hè? In korte tijd groeien van een berg. Ja. Ik dank je wel. Ja, het is 31 meter. Ja, dank je wel. Ja, Italië-correspondent Helene Daans. Deze onderwerpen uitgebreid in de Italiaanse media. I can finally let go of all my uncertainty. All great divers meet their demise. Meet me in the honey of ourselves. We're one in a billion bullets of love. If heaven's the edge, what lies above? If I am all you found, an edge. Met Keep Me Around. De opmars van de Taliban in Afghanistan gaat razendsnel. De belangrijkste steden Kandahar en Herat zijn inmiddels in handen van de Taliban. En vanavond zou ook Mazar-i-Sharif zijn gevallen. Volgens bericht staan de Taliban zelfs op 50 kilometer al van de hoofdstad Kabul. Westerse landen sluiten ambassades in het land en evacueren hun personeel. En Amerikaanse president Joe Biden houdt voet bij stuk. Amerikaanse troepen vertrekken uit het land. Goedenavond, Marieke de Vries in Washington. Goedenavond. Ja, Joe Biden is vandaag nog bijgepraat door zijn inlichtingendiensten. Wat is daar uitgekomen? Ja. Nou, hij heeft er een verklaring uit doen gaan nadat hij gebriefd is door zijn intelligentiediensten, zijn intelligence, zijn veiligheidsdiensten. En dat is opmerkelijk, want tot nu toe is Biden zeer zwijgzaam geweest over de hele situatie. In Afghanistan liet hij de woordvoering erover aan het Buitenlandse Zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie over. Maar hij kwam vandaag toch met een verklaring waarin hij zei dat er nu 5000 troepen zijn ingezet om Amerikaans personeel en personeel van andere bondgenoten veilig terug te kunnen trekken. Ook Afghanen die de Amerikanen de afgelopen 20 jaar hebben geholpen, die moeten veilig het land uit worden gebracht. Ten tweede zegt hij dat hij de opdracht heeft gegeven aan het leger en aan diezelfde veiligheidsdiensten om operationeel te blijven in de regio, om de situatie te monitoren, om eventuele toekomstige terroristische dreigementen het hoofd te kunnen bieden. En wat je leest in zijn verklaring is dat Biden een verklaring geeft eigenlijk aan het grote publiek hoe het zover is gekomen. Hij schrijft: 20 jaar geleden gingen we het land binnen om Al-Qaeda te bestrijden na 11 september, om Osama Bin Laden achterna te gaan. Nou ja, toen hij gedood werd 10 jaar geleden, toen had natuurlijk eigenlijk de oorlog voorbij kunnen zijn voor Amerika, maar hij zegt: nu ik 10 jaar later president werd, bleken we er nog steeds te zijn, zijn er nog steeds militairen. En wat je ook leest in die verklaring is dat hij ook de schuld deels in de schoenen van zijn voorganger, president Trump, schuift. Hij zegt: de deal die Trump met de Taliban maakte, dat was in 2019 nog, hij zegt dat heeft de Taliban een hele sterke positie gegeven. Want Trump had afgesproken met de Taliban dat hij de troepen vanaf 1 mei zou terugtrekken. 1 mei dit jaar, 2021. En ja, toen kon de Taliban oprukken naar grote steden, omdat ook Trump de aantal troepen, Amerikaanse troepen, verminderd had tot 2500. Wat dus de Amerikanen in een zwakke positie achterliet. En daarvan zegt Biden dus: of ik had extra troepen moeten sturen, of ik trek me terug omdat ik me aan de deal van Trump hou. En dat doe ik nu. Ja. Hey, en dan internationaal is best veel kritiek op de manier waarop Amerika zich nu uit Afghanistan terugtrekt. Hoe zien de Amerikanen dit nu als gezichtsverlies? Nou, dat begint nu enigszins in de publieke opinie zo te vormen. Het was lange tijd niet zo, hoor. Toen Biden aankondigde anderhalve maand geleden dat de troepen teruggetrokken zouden worden, was toch het merendeel van de Amerikanen daar juist erg blij mee. Opgelucht over dat het eindelijk voorbij is. Onze jongens komen terug naar huis. Dat gevoel was er toen ook, omdat het gevoel was: ja, hoe eindeloos moet deze oorlog nog voortduren? Toen zei Biden ook: we're not in the business of nation building. We zijn er niet voor om andere landen op te bouwen. We hebben de Afghanen nu de middelen gegeven, maar nu moeten ze het wel echt zelf gaan doen. Daar kreeg hij toen veel steun voor. Maar ja, inmiddels Vroegen de Amerikanen zich ook wel af, toen ze natuurlijk alle berichten hoorden over hoe de ene stad naar de andere in handen van de Taliban viel, van wat is de strategie eigenlijk van Biden? En hoe zit het met die Afghanen die ons zo goed hielpen, die 20 jaar, zijn die eigenlijk wel veilig? Nou ja, de strategie, zo bleek dus vandaag uit die verklaring van Biden, is dus door te zeggen, we hadden geen keuze. We hebben een deal gesloten met de Taliban, dat heeft mijn voorganger gedaan. En dus het was of bijplussen, nog meer troepen erin, of wegtrekken. En dat doen we nu, daar houden we ons aan. Ja, dankjewel. Marieke de Vries uit Washington praat verder over Afghanistan, de hele situatie daar. En ook met een enig historisch perspectief met oud-correspondent Amerika-specialist Paul Bril. Goedenavond, Paul. Goedenavond, hallo. Ja, je hoort deze week ook best wel vaak die vergelijkingen over de Amerikaanse terugtrekking uit Vietnam. Hè? Die beelden van mensen die op het laatste moment nog aan een helikopter gaan hangen om het land uit te kunnen vanuit de ambassade. Moest je daar ook aan denken? Zeker. 30 april 1975. Dramatische beelden, hè, vanaf het dak van de ambassade. Ja. Mensen die nog nog net een helikopter in konden komen en wegkwamen daar. Nou ja, zo erg is het nu nog niet in Kabul. Maar ja, het verder lijkt het er toch behoorlijk veel op, ja. Ja, ja, want ja, Kabul, ze zijn op 50 kilometer van die stad. Hè, dus je zou je voor kunnen stellen dat er vergelijkbare beelden verschijnen van mensen die spoorslags willen vertrekken. Ja, er zijn eigenlijk nog niet zo heel veel beelden, behalve dat je natuurlijk die enorme mensenstroom ziet die naar Kabul is getrokken. En waarbij je kunt afvragen of er ook daar niet al een paar honderd, zo niet een paar duizend Taliban-strijders tussen zitten. Mm-hmm. Zodat ze al eigenlijk al in de stad zitten. Anders zou je denken dat Kabul, dat is een beetje de laatste linie voor de huidige regering en voor het leger. Zou je denken dat ze daar nog wel een soort last stand kunnen maken. Maar ja, als er al Taliban in de stad zitten, dan ontstaat natuurlijk al heel snel een hele verwarde situatie. Ja, heb je nu ook de indruk, wat je nu allemaal hoort, dat de Amerikanen eigenlijk het signaal afgeven van de Afghanen moeten het nu zelf maar weer op gaan knappen? Nou ja, dat was al de lijn van de regering Trump. Ja. De Trump wilde vanaf. Eigenlijk ontmoeten hier elkaar rechts-isolationisme van Trump en links-pacifisme van de Democratische Partij van Biden. En die maken dat Amerika gewoon kennelijk niet meer de wil hebben om zich te doen gelden als zich echt een grote crisis voordoen. Want ja, je kunt natuurlijk absoluut serieuze vragen stellen over de wijsheid van de hele interventie. En daar kun je verschillende serieuze antwoorden op geven. Maar ja, dat wordt allemaal nu overschaduwd door het feit dat zich gewoon een blamage aftekent voor Amerika, die het Amerikaans prestige een enorme knauw geeft. Ja, want we waren toch gewend dat Amerika altijd de borst vooruit stak. En ik gebruik net het woord gezichtsverlies, hè, bij Marieke. Dat vind jij ook? Is dit gezichtsverlies voor de Amerikanen? Ja, ik vind het een blamage. Ook omdat Biden natuurlijk nog 2 maanden geleden heeft gezegd, luister eens, dat Afghaanse leger is 300.000 man groot en dat hebben wij goed opgeleid. Het is uitstekend uitgerust. En die zullen zich gewoon heus niet laten wegjagen door 75.000 Taliban. Ja, dat gebeurt dus wel. En in een verbluffend tempo. En Amerika heeft toch besloten om daar niets meer tegen te doen. Terwijl dat in principe wel mogelijk is. Want ja, je kunt wel zeggen, mijn voorganger heeft een deal gesloten. Mm-hmm. Nou, de Taliban hebben zich sowieso niet aan die deal gehouden. Dus het stond Amerika volgens mij absoluut vrij om te zeggen, nou ja, als de situatie is zoals ze is, hè, met de ontwikkelingen in het land, ja, dan zorgen wij in ieder geval dat we nog ruime luchtsteun geven aan het Afghaanse leger. En we houden nog een rest troepenmacht over. Nou, daar is niet voor gekozen. Dus gebeurt er wat er nu gebeurt. Ja. Maar goed, nu hebben ze er bijna 20 jaar gezeten. De war on terror, zou ik maar zeggen. Wat heeft die inzet nu uiteindelijk opgeleverd in die 20 jaar? Als het nu alleen maar beperkt blijft tot gezichtsverlies, maar misschien nogal meer. Nou ja, als straks de Taliban weer de regerende macht in Kabul zijn en dus feitelijk de machthebbers in het hele land, hoewel je nooit moet uitsluiten dat in zo'n ontzettend verdeeld land als Afghanistan er ook nog allerlei lokale krijgsheren en lokale milities een belangrijke rol spelen. Maar goed, als de Taliban weer gewoon de centrale macht zijn, dan is moeilijk iets anders te zeggen dan dat we terug zijn bij af van 20 jaar geleden. En dat is natuurlijk wel heel dramatisch. In die tussentijd hebben een heleboel Afghanen wel kunnen ruiken aan, laten we zeggen, iets meer vrijheid. In ieder geval aan de mogelijkheid om zich te ontplooien. Hè. Ja, vrouwen konden naar school, naar de universiteit. 20% van het Afghaanse parlement bestaat uit vrouwen. Dus ja, er is wel wat gebeurd. Maar dat wordt ook weer helemaal teniet gedaan. Dus dat vind ik wel dramatisch. En misschien nog wel erger vind ik dat, zoals het nu gaat, is natuurlijk een hele vervelende, nare boodschap aan de rest van de wereld. Namelijk dat zo'n sterke macht als Amerika niet de wil heeft om, nu het erop aankomt, ook toch weer even zich te doen gelden. Ja. En dat is, de regering Biden, en Biden zelf zegt, onze belangrijkste tegenstander, onze belangrijkste uitdaging is China. Nou, dit is niet een hele krachtige boodschap naar China. Integendeel, het is een zwakte bot eerste klas. Ja, en bedoel je nu ook dat de kans op terrorisme vanuit die hoek weer groter wordt daarmee? Net zoals IS en het hele patroon van terugtrekking uit Irak, opkomst van IS? Nou ja, 20 jaar geleden was natuurlijk de voornaamste missie in Afghanistan was het wegkrijgen van Al-Qaeda. Het elimineren van Al-Qaeda, dat is wel grotendeels gebeurd. Maar goed, inmiddels is natuurlijk IS opgekomen. IS is ook toch een factor die kennelijk ook in Afghanistan aanwezig is. Hoe hevig weten we niet. Of de Taliban weer opnieuw erop uit zijn om onderdak te bieden en een uitvalsbasis te bieden voor terroristische groepen, dat weten we ook niet. Maar we kunnen het niet uitsluiten. Dus in die zin is dit natuurlijk ook dramatisch. Ja, nou wordt er gezegd dat de Taliban, als het buiten landsgrenzen gaan, niet zo expansief zijn, in tegenstelling tot IS. Hè? Denk je dat eigenlijk het probleem wat kon ontstaan wellicht een groter probleem is voor Europa dan voor de VS? Zeker, omdat wij natuurlijk de vluchtelingen krijgen. En dat feit onderstreept natuurlijk ook weer eens dat het buitengewoon bedroevend is dat Europa, de Europese Unie, eigenlijk in deze hele kwestie eigenlijk geen rol van betekenis spelen. We volgen Amerika in het wegtrekken en we hopen er maar het beste van. Want je zou eigenlijk verwachten dat je nu iets zou horen vanuit Europa, vanuit Brussel of de NAVO of weet ik wat. Bedoel je? Ja, goed, Europa kan geen vuist maken. Nee. En omdat ze geen vuist kan maken, is ook de politieke invloed gewoon zeer beperkt. Het is met vegen en blik hopen dat je het vuil een beetje bij elkaar kan krijgen. En dat er niet een enorme menselijk drama zich ontwikkelt, waardoor er een enorme vluchtelingenstroom onze kant op komt. Met alle problemen die dat met zich meebrengt. Dat moet je gewoon reëel in zijn. Ja. Ik dank je wel, Paul Bril. Oké. Misery door Los Lobos. Met de coronacrisis is het Outbreak Management Team, dat de overheid adviseert over maatregelen, een begrip geworden in Nederland. Moet er nou ook niet zo'n club komen voor andere grote crisis, zoals bijvoorbeeld de klimaatcrisis, de klimaatverandering? Een soort van klimaatmanagement team. Die vraag werd deze week opgeworpen, bijvoorbeeld op Twitter. Onder meer door weerman Gerrit Hiemstra. Hij staat daar niet alleen in. Welkom Frans Royers, directeur van adviesbureau CE Delft, specialiseert in milieuvraagstukken. U richt al eerder dit jaar het klimaatcrisisbeleidsteam op. Dat klinkt wel een beetje vergelijkbaar, hè? Kunt u in hoofdlijnen uitleggen wat u doet met dat team? Ja, we hebben naar analogie natuurlijk van de coronacrisis op een gegeven moment met een aantal mensen het besproken en gekeken van nou, we hebben ook een klimaatcrisis. Is het ook zinvol om iets dergelijks in het leven te gaan roepen? Bij voorkeur door de regering, maar doordat het kabinet begin dit jaar gevallen was er eerst een nieuwe verkiezing moest komen, een nieuw kabinet moest komen, was er nog niet de ruimte om dat meteen te gaan doen. En toen hebben we met 12 wetenschappers, experts, besloten om zelf aan de slag te gaan, om te laten zien van wat kan zo'n klimaatcrisisteam nou brengen. Ja. Maar wel met het advies dat als er een nieuw kabinet is, dat die dat dan overneemt en dan uiteindelijk zelf een eigen team kan gaan samenstellen. Ja, ja. En jullie zijn met 12? Ja. Ja. En hoe vaak is er al vergaderd? We hebben op dit moment 6 adviezen uitgebracht. We zijn nu met het laatste advies bezig, omdat we toch verwachten dat er binnenkort een regering is. Ja. We hebben verschillende sectoren behandeld daarbij. Zowel de energiesector als de gebouwde omgeving, als de transportsector. En daarbij aangegeven wat voor beleid zou nou zinvol zijn om de klimaatdoelen zeer ambitieus zijn en eigenlijk nog steeds ambitieuzer zouden moeten zijn, mm-hmm, om die te gaan halen. Ja. En waarom moet er dan zo'n team zijn? Je zou verwachten van goede politiek, ga ik maar even vanuit, dat dat ook binnenshuis is. De ervaring leert dat we hebben natuurlijk de afgelopen jaren het energieakkoord gehad, klimaatakkoord, wat met een hele grote groep partijen is gevormd. En dat het gewoon heel veel tijd kost voordat er overeenstemming is. En dat het ook nog maar de vraag is of dat uiteindelijk gaat leiden tot de CO2-reductie die nodig is. Ja. Het energieakkoord is wel in gang gezet, maar niet alle doelen zijn gehaald. De doelen van het klimaatakkoord zijn ook op papier nog niet gehaald. En de verandering die we nodig hebben om de CO2-reductie te gaan halen is gigantisch. Ja. We hebben op dit moment, zeker met wat we de afgelopen weken weer hebben gehoord. Ja, het is zeer urgent. Ja. En dan kun je niet je veroorloven om maar te proberen te halen. We zullen gewoon met zekerheid die doelen moeten gaan halen. Ja, maar dan is uw idee, er moet een soort klimaatmanagement team komen en die moeten met grote regelmaat in overleg met het kabinet. Ja, en die kunnen, tot nu toe is het ongevraagd, maar ook gevraagd advies geven over van hoe kun je nou die ambitieuze doelen gaan halen? Wat moet de overheid doen? Wat moeten de verschillende bedrijven en burgers gaan doen om de grote verandering die dat met zich mee gaat brengen, om die voor elkaar te gaan krijgen? Ja, want als je nu enige vergelijking maakt met het OMT, dan zie je dat daar door het OMT zelf heel erg gekeken werd, en nog steeds wel, naar hoe loopt het met de zorg? Hè? Loopt dat het spuigaten uit of niet? En nou, alleen daarvan wordt gereageerd. En er wordt misschien wat minder het accent gelegd op hoe het in de maatschappij leeft en wat daar zou kunnen gebeuren. In eerste instantie zijn ze bezig met die andere zaken. Hoe zou je dat kunnen voorkomen als het om klimaat gaat? Dat het alleen te technisch wordt en dat mensen thuis denken, ja, het gaat niet over mijn leven, het gaat niet over mijn klimaat. Nee, nou, dat is denk ik een heel belangrijk punt waar we ook lering uitgetrokken hebben. We hebben ervoor gekozen om juist een hele brede groep van experts en wetenschappers bij elkaar te krijgen. Zowel technici, maar ook economen, mensen die veel verstand hebben van landbouw, van verkeer, maar ook gedragsexperts. Omdat de verandering die we nodig hebben zal veel gedragsverandering met zich mee gaan brengen. En je moet dus zorgen dat de veranderingen die de burgers en bedrijven moeten gaan uitvoeren, dat die ook begrijpelijk is en dat er een goed verhaal is. Maar ook dat de negatieve effecten zoveel mogelijk voorkomen kunnen gaan worden. Ja. Noemt u eens een advies waar u mee aan het werk bent op dit moment met dit team? Nou, wat we hebben gezegd is, wat heel belangrijk is dat CO2 dat er paal en perk aan wordt gesteld aan de CO2-uitstoot. Voor de industrie is dat al zo. Dat loopt via de Europese Unie. Maar voor de transportsector en voor gebouwen is dat nog niet zo. En als je zegt van nou, ons doel is om 55% CO2-reductie te halen, dan is ons advies om die rechten die daarmee gemoeid zijn, om te zeggen, oké, in 2030 is er dan zoveel megaton CO2 wat nog uitgestoten mag worden. En de energiebedrijven, die moeten dan over rechten gaan beschikken, die moeten die gaan kopen, zodanig dat je ook werkelijk binnen die norm gaat blijven. Dus het gaat vooral om het in het leven roepen van uitstootrechten, die dan door de energiebedrijven en de oliemaatschappijen voor de burgers gekocht moeten gaan worden. Ja. En dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk ook op dat doel uit gaat komen. En hoe meer maatregelen er getroffen gaan worden, hoe makkelijker en je dat doel haalt en hoe lager de prijs zal zijn van die CO2-rechten. Maar als niemand wat doet, dan zullen die CO2-rechten duur gaan worden, wat vervolgens weer een prikkel geeft om zuinig met die CO2 om te gaan. Maar betekent dat u wat dat betreft meer met de maatschappijen in de weer bent dan met degene die in de straat wonen en ook na moeten denken over hoe een huis beter zou kunnen zijn of een andere auto nemen, noem maar op. Hè? Nee hoor, u vroeg één advies. Dit is één aspect. En het is een hele belangrijke. Ja. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat het gedrag van burgers en bedrijven verandert. En dat kun je aanvullend doen met stimulerende subsidies. Je kunt dat doen door bijvoorbeeld voor de laagste inkomens om woningen te gaan isoleren op kosten van de samenleving, zodat die mensen niet de hogere energieprijs moeten gaan betalen. Dus het gaat om veel meer maatregelen die per groep verschillend zijn. Ja. En ik zit naar u te kijken, maar ik plak er nog geen baard op. Maar wordt u de nieuwe Jaap van Dissel? Nee, dat is niet mijn ambitie. Zal toch iemand op moeten staan die namens dat team spreekt? Ja, dat zeg ik zo. Maar wij zeggen, het is niet een sollicitatie van ons naar zo'n rol. Wij vinden het belangrijk dat de wetenschappelijke kennis, dat die gebruikt gaat worden. Het is aan het nieuwe kabinet om die groep samen te stellen. En we hebben in Nederland tal van hoogleraren die dat heel goed kunnen gaan doen. Ja, dus u treedt als het ware niet op de voorgrond. U wil wel nou samenwerken, kabinet, maar blijft in dat opzicht liever op de achtergrond. Wij laten zien wat er mogelijk is. Want u weet hoe het mediaspel gespeeld wordt als je bijvoorbeeld kijkt naar het OMT. Ja, natuurlijk. Dat is ook een reden voor een aantal mensen om zich niet 1, 2, 3 hierbij aan te sluiten. Maar we hebben toch een groep hoogleraar, experts gevonden. 12 die dat wel belangrijk vinden. Er zijn ook een aantal mensen die we benaderd hebben die, als het kabinet hen vraagt, dat wel degelijk willen gaan doen. En dat komt vooral vanwege de urgentie die er is. Ja. Hè? We hebben van de week natuurlijk het IPCC-rapport gehad, wat laat zien dat het gewoon echt serieuze business is en dat we gewoon snel moeten handelen. Ja. En de kennis is aanwezig bij Nederlandse hoogleraren, maar ook in de rest van de wereld. En die kennis die moeten we gebruiken om snel en effectief de CO2-reductie naar beneden te brengen. Ja, dus je zegt in Nederland bundelen via het klimaat en klimaatmanagement team. We gaan kijken of het KMT ontstaat. Ik dank u wel voor uw komst, Frans Royers. Graag gedaan. I Feel a Song in My Heart van Gladys Knight en The Pips uit 1974. Morgen wordt in Den Haag de Indië-herdenking gehouden en wordt er stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Koninkrijk der Nederlanden. Die Indië-herdenking, daar ging theaterregisseur Erik de Voet vroeger nooit naartoe. Want over het verleden in Nederlands-Indië werd bij hem thuis niet gesproken. Maar morgen is hij er wel bij. Welkom, Erik. Ja, jij maakte de voorstelling De Eeuw van Mijn Moeder over jouw Indische moeder die vorig jaar overleed. Ging zij eigenlijk wel naar die herdenking toe? Nee, zij had het nooit over die herdenking. 15 augustus was helemaal geen datum die voor ons belangrijk was in onze familie. Dus 4 en 5 mei, dat was gewoon, dat waren de data. Het zijn Nederlandse data, zou ik maar zeggen. Ja. En mijn moeder wilde niks liever dan heel erg Nederlands zijn. Ja, nee, ik zag net nog ergens staan dat zij vanaf de 8e volgens mij in Nederland is gaan Precies, worden. In 1948 is ze met de Sibayak, met de boot hierheen gekomen. Op 8-jarige leeftijd. En ik denk, ja, op dat moment vanaf de boot, toen heeft ze besloten, ik ga alles waar we naartoe gaan, dat land, daar ga ik alle gebruiken van overnemen. Ja, ja, en jij hebt besloten om daar een voorstelling over te maken. Ja. En er is inmiddels ook een documentaire over verschenen. Wat jij zegt, hè, het merkwaardig is dat jouw moeder dus kennelijk vooruit leefde en achterom kijken was er niet bij. Ja, maar ik denk dat dat voor heel veel Indische mensen geldt. En het is natuurlijk een bekende uitdrukking, bijna het Indisch zwijgen. Over die verhalen, over wat in de kolonie gebeurd is, wat er tijdens de Japanse bezetting gebeurd is, of daarna in de Bersiab-tijd, hè, tijdens de onafhankelijkheidsstrijd, wat daar gebeurd is, dat zijn natuurlijk vreselijke verhalen die impact hebben op heel veel mensen. Ja. En waar eigenlijk bij komst in Nederland voor die verhalen was er geen ruimte. Er werd niet naar geluisterd, er werd niet naar gevraagd. Maar de Indische mensen hebben die verhalen ook best wel ingeslikt. En Indisch is sindsdien vooral heel erg geassocieerd wordt dat met muziek, met kleurrijke, en met kleding, et cetera. Al die en dingen. Het eten natuurlijk. Soesoe. Precies, al die culturele dingen. Maar juist die pijnlijke geschiedenisverhalen, die zijn eigenlijk heel erg onder het tapijt geschoven. En juist hoe komt de laatste dat jaren. Want jij generaliseert even, dat mag ook nu. Maar hoe komt dat? Ja, ik denk dat dat heeft te maken met natuurlijk dat er hier in Europa natuurlijk in die tijd ook zo ongelooflijk veel verhalen waren. Verhalen over de Holocaust. In mijn familie van mijn moeder kwam dat letterlijk samen. Zij kwam in Nederland en haar echte vader was omgekomen in een jappenkamp, in een krijgsgevangenenkamp in 1943. En mijn oma hertrouwde met een Joodse man. En die Joodse man die had heel zijn familie verloren in Sobibor. Dat is mijn stiefopa. En ja, voor zijn verhalen, die waren heel nadrukkelijk aanwezig in het ouderlijk huis van mijn moeder. Voor die verhalen was er wel enigszins plaats. Zelfs die verhalen kwamen ook niet makkelijk naar buiten. Maar dat betekende ook dat het Indisch verhaal, daar werd niet aan gevraagd. Of andere verhalen, het Holocaust, had misschien wel terecht voorrang. Omdat dat natuurlijk hier zo hoog zat. Ja, nou heb ik de documentaire vanmiddag bekeken. Waarin jij, zeg maar, na de dood van je moeder eigenlijk op zoek gaat naar de verhalen die rond jouw moeder leefden, die in het gezin leefden. Je hebt dingen opgezocht in brieven en noem maar op. Jij zegt op een gegeven moment ook dat je eigenlijk het idee had dat je een slechte moeder had, hè? Een slechte moeder, nou, nee, een hele lieve moeder had ik. Ja. En een bijzondere moeder en ik hou heel veel van haar. Maar zij was niet een vrouw die, ik denk, makkelijk met kleine kinderen kon omgaan. En met ons goed kon omgaan. Nee, want in dat stuk komt voor van ze ging gevoelens uit de weg. Ze raakte niet aan. Precies. Waar leidde dat toe bij jou? Want jij, neem even aan dat jij nieuwsgierig bent geweest, zoals iedereen dat wellicht is. Jij hebt toch willen vragen van, hoe zat dat nou bij jullie vroeger? Nee, en dat is dus het bijzondere. Er werd bij ons thuis niet over emoties gesproken. Dat was een heel kleurrijk huis. Hè. Mijn moeder was ook heel kleurrijk en die praatte heel veel. Maar die had het eerder heel erg over de artikelen in NRC of de tegenlicht documentaire van gisteravond op en met het oog op morgen, of ik dat al geluisterd had. Maar naar mijn gezondheid vroeg zij niet. Of naar onze eerste verliefdheden, daar weet ze niks van. Wat er op school gebeurde, weet ze helemaal niks van. Nee. Dus ook het soort van persoonlijke verhalen. Ja, die wisselden we niet uit. Dat is heel raar. En dat heeft volgens mij toch te maken met dat mijn moeder dus, ik denk op die boot, op 8-jarige leeftijd, ook een heel groot deel, bijna niet alleen van haar geschiedenis, maar ook bijna van haar emotionele leven heeft doorgegeven. Maar dan leef je deels ook met een geheim. Want je vertelt dingen niet door van vroeger. Van je gevoelsleven, wat je hebt meegemaakt. Ja, ja, merk je dat aan haar? Het is in ieder geval, ik merk het heel concreet aan haar. Want natuurlijk op het eind van haar leven heb ik haar wel gevraagd. Ik vond van mezelf dat ik het moest vragen. Vertel nou eens over Nederlands-Indië. En ze had er gewoon geen toegang meer toe. En het was ook tragisch, want ze zei ook van... ja, ik vind het ook zo jammer dat ik er niet met mijn eigen moeder over gesproken heb. Want ze wist, er zijn dingen gebeurd in die Bersia-periode. Mijn oma is een soort bedreigd geweest door jongeren, Indonesische jongeren met speren. Die streden voor onafhankelijkheid, maar zich keerden tegen de Indische mensen. Mijn oma heeft haar flarden over verteld. Maar mijn moeder heeft haar nooit naar doorgevraagd bij haar eigen moeder. Omdat, ja, het was te pijnlijk, het was te zwaar. Maar voor jou was het niet... niet pijnlijk, maar je had ook niet de kracht om het te durven vragen. Nee, maar gewoon... dat is heel raar als je dan tegenover mijn moeder zat. Als ze dan zegt, ja, ik weet het echt niet meer. Ja, het stokte in mijn keel. Dat is een soort van treedt iets op of zo, van een benauwenis. En ik wil niemand in verlegenheid brengen, ook zoiets Indisch. Je wil niemand een soort van uitdagen. Ik wil niet confronteren. Nou, dat doe ik dus precies wel in het toneelstuk. Want in het toneelstuk wil ik eigenlijk het gesprek plaatsvinden wat ik in het echt niet heb durven voeren. Wat ik ook, als had mijn moeder nog 10 jaar geleefd, ook nooit had gevoerd. Maar op toneel doet Bram Koopmans, acteur, en Hesse Scheltog, actrice die mijn moeder speelt, doen dat wel. En die doen dat op een fenomenale manier. Ja, zeker. Ja. Maar nog even over jou. Want je komt niet tot die gesprekken met je moeder. Dan krijg je moeder kanker, die overlijdt in 2020. Ja. Dan besluit je om er iets mee te doen, een voorstelling daarover te maken. Ja. Dan open je eigenlijk ook na de dood van je moeder eigenlijk een enorme, figuurlijk gezien, een enorme kist met informatie erin, met foto's, cassettebandjes waar dingen op staan, maar ook brieven en zo. Ja, ja. Had je geen gêne om dat te doen? Of dacht je, was het voor de goede zaak? Het was voor de goede. Mijn moeder hield heel erg van mijn theaterstukken. En ze vond dat ik heel veel research moest doen altijd. En het was alsof... Ja, in de fase dat ze nog leefde, heb je ook gezegd dat je het ging doen, of niet? Ja, hoewel ze daar zich heel erg van distancieerde. Dat wilde niet tot haar doordringen. Of dat liefst een beetje buiten zich. Dus ze zei, nou, die voorstelling gaat zeker niet meer door. Je moet vooral andere voorstellingen maken. Maar toen ik na haar dood echt zei van... nee, nu ga ik een groot epos over haar leven maken. Toen ik voelde ook... een alibi, oké, dan moet ik ook. Ik maak die voorstelling ook omdat ik om mezelf een alibi te verschaffen om die research heel medogeloos te gaan doen. En ook een peper in mijn reet te steken en al die brieven dan te gelezen. Mijn moeder schreef honderden brieven, heeft ze nagelaten, die ze zelf schreef en kopietjes bewaarde. Maar ook om een familieleden op te zoeken, om te mailen met haar zus in Canada. Ook allemaal schroom te overwinnen om het maar te doen voor de goede zaak, namelijk de voorstelling. En ook een voorstelling die mijn moeder ook mooi had gevonden, heel erg. Ja. Maar jij gebruikt nu het woord schroom. De schroom zit ook dus bij veel Indische mensen van dat ze de dingen over vroeger niet willen vertellen. En hoe zie je in dat opzicht die hele herdenking van morgen? Hoe belangrijk is die? Die lijken ook altijd ingetogener dan de meiperiode die midden wij in de hebben, zomerplaats, weet je wel, 15 augustus. Wie is er eigenlijk mee bezig? Is op vakantie. Precies, en je moet continu. Ik moet ook nu continu mensen uitleggen wat ik morgen ga doen. Want niemand snapt het eigenlijk. Niemand weet wat het eigenlijk is. Er wordt heel weinig aandacht voor gevraagd. Vind je het onterecht? Ja, het is zeer onterecht. Ja. Maar het is ook eigenlijk iets, ik zeg ook tegen vroeger, want ik wist er tot 3 jaar geleden wist ik ook nauwelijks iets van. Het is ook natuurlijk een hele ingewikkelde dag. Want het is dan de capitulatiedatum van de Japanners. Daardoor is Nederlands-Indië weer vrij van de Japanners. Maar eigenlijk is het gelijk weer bezet door de Nederlanders. Want de Nederlanders zeiden direct 15 augustus... oké, dan komen wij weer terug. Ja. En 17 augustus verklaart Sukarno dan Indonesië onafhankelijk. Maar dat werd vervolgens door de Nederlanders helemaal niet erkend. Dus dan is al de vraag, waarom vier je niet 17 augustus? Dat moet eigenlijk misschien gevierd worden, de onafhankelijkheid. Of moeten we toch liever de de soevereiniteitsoverdrachtsdatum, zouden we die moeten vieren? Het zijn allerlei ingewikkelde pijnlijkheden komen gelijk erboven. Het is in naar je eigen pijn willen kijken. Hè? Dat is natuurlijk maar. Dat is voor jou denk ik ook wel ingewikkeld geweest, denk ik. Om ook de pijn van je moeder op te zoeken. Ja. En misschien ook wel je eigen tekortkomingen. Want je, als je acteurs moet begeleiden. En je bent zelf als kind nooit aangeraakt. Je gevoelens zijn uit de weg gaan. Dat is verdorie. Dat is een beetje jouw werk wat je moet doen. Ja, precies. De vloer. Zeker. Ben je laat mee begonnen met het schoonpoetsen van jezelf? Ja, ik heb wel op andere manieren dat al gedaan. Zoals? ook jarenlange therapie. Oh ja? Dus okay. Maar dat is grappig. Dat hielp. Maar dat is grappig. Maar dan leer je alles door een heel persoonlijk, heel psychoanalytisch oog te bekijken enzovoorts. En allerlei goede dingen op te ruimen en uit te zoeken. Maar ik ben nu pas door deze research eigenlijk ook mijn moeder door de bril van de geschiedenis gaan kijken. Dat ik zeg van ze is niet alleen maar gewoon die type vrouw met die karaktereigenschap, maar ze is zo geworden door die geschiedenis. Door ook hoe Indische mensen in de kolonie al werden gezien. Hoe Indische mensen in de oorlog buiten kampen waren, maar des te meer slachtoffer waren. Hoe ze na de oorlog in de Bersia-periode vervolgd werden. Hoe ze ineens als vluchtelingen, we hadden het net over Afghaanse vluchtelingen die misschien gaan komen. Nou, na 48 kwamen er 350.000 mensen uit Nederlands-Indië hier naartoe. En dat heeft Nederland ook opgelost. Dus wie schaffen das, denk ik dan. Ook niet allemaal geweldig opgelost. Nee, precies. Maar we konden het aan en het is hier goed terechtgekomen uiteindelijk. Maar, en 350.000 mensen die inderdaad kil werden ontvangen, in contractpensions terechtkwamen. Bijvoorbeeld ook zoiets, contractpension. Mijn moeder had het helemaal geblokt dat dat gebeurd was. Dat ze na de overtocht in een pension terechtkwam. Pension wat later nog door de familie moest worden afbetaald weer. Wat vaak gebeurde, moest gebeuren. Dus dat was geen cadeau van de overheid. Mm-hmm. En een pension waar ze dan de Nederlandse gebruik moesten leren. Ja. Is zij uiteindelijk vrede gestorven? Ja. Ja, zeker. En dat is dankzij een klein feestje wat we met elkaar hebben gevierd aan het eind. En dat wilde mijn moeder per se. Want mijn moeder was dus niet geen gevoelloze vrouw. Ze was een vrouw die hield van muziek, van feesten, van dansen, van musicals. En het liefst wilde zij dat wij rond het bed zouden zingen. En we hebben ook die schroom overwonnen om dat gewoon te gaan doen in die hospice. Liedjes met elkaar gedeeld, grappen gemaakt. En de laatste woorden van mijn moeder waren, ik heb alles gehoord. En ja, dat vat haar leven samen. Dankjewel, Erik Voet, artistiek leider van Nationaal Toneel. Voorstelling Theater. De Eeuw van Mijn Moeder is straks weer in het theater zien. En bij de NPO kunnen we in een paar delen, kunt ook terugkijken, ook De Eeuw van Mijn Moeder als documentaire zien. Ik dank je wel voor je komst. Dan was dit het oog op morgen. Morgen dus zeg ik nog wel even de India-denking in Den Haag, niet vergeten. En morgen zit hier Mieke van der Wij en ik wens u nog een hele goede nacht. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dat ik door mijn vader mijn droom niet heb kunnen najagen, tja, dat is een frustratie die ik levenslang met me meedraag. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Onzekerheid is het thema van het Filosofisch Quintet morgen. Bieden onze grondrechten in tijden van corona, klimaat en energiecrisis enig houvast? Wat weegt zwaarder, vrijheid of veiligheid? Geldt het recht van de sterkste of de zwakste? Het Filosofisch Quintet bij Human, morgen, 10:50, NPO 2. NPO Radio 1.